دین کے کاموں کے لیے بہمتا ہو جانا, تو ہمارے زیر بحث تو دین کے کاموں کے لیے بہمتا ہو جانا ہے, یہی ہے. ہاں جی, اگر یہ دنیا کے کام جو ضروری انسان کے ذمہ ہیں, بال بچوں کی اتنی روزی کمانا کہ وہ فاقے سے بچ جائیں, ان کی ضروریات پوری ہوں, یہ بھی فرائض میں سے فریضہ ہے. ہاں جی, تو اس کے لیے بہمتا نہیں ہونا چاہیے. بہمتا ہونے کی ایک وجوہات ہوتی ہیں. میں نے ایک آدمی کو ملازم رکھا, اس نے مویشیوں کے لیے نا چند دن سے کام کیا, آدمی کے قدم ہی نہیں ہے. اس کا جا کر معائنہ کیا, اس کا ہیموگلوبین ہے 6, منیمم 12 ہونا چاہیے, اس کا 6 ہے جی. میں نے کہا آدمی نوجوان تھا, اگر 6 کے ساتھ یہ چل رہا ہوتا تو یہ کارڈیو میتھری کا واپسی کا مریض ہو کر مر جاتا ہے. تو پھر اس کا کیا ہیموگلوبین, اس کا ہائی کیا, جو پچمردگی کی وجہ بیماری, پچمردگی کی وجہ ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے, تو جسمانی بیماری کی تشخیص کر کے اس کا علاج کرنا ضروری ہے. دوسرا جو ہے تو ذہنی بیماری, سائیکیٹرک ڈیزیز ہو سکتی ہے. ہاں جی, ڈپریشن جو ہے تو یہ پچمردگی کرتا ہے. ہاں جی, تو اس کا علاج ہو جائے تو تھوڑا سا علاج سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے اور آدمی ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ ہو گیا پچمردگی کا. جو ہے تو ایک وجہ جو ہے تو وہ معصیت والی صحبت, گناہ والی صحبت, ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, ایسی چیزوں میں ملوث ہونا کہ جو گندگی ہو. جی, معصیت والے, گناہ والے لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا, اس سے قلب کا ہاتھ برباد ہو جاتا ہے. یا فوج تصویریں اخباروں میں دیکھنا, فوج پروگرام ٹیلی ویژن پر دیکھنا, فوج سائٹ ہے تو وہ انٹرنیٹ پر دیکھنا, ہاں جی, اور ان گندگیوں کو دیکھنا, یہ چیزیں جو ہیں تو یہ آدمی پر پچمردگی تازی کاری کرتی ہیں. اور انسان کا جو ہے تو انہیں ہمت ہے وہ جواب دے جاتی ہے, کیونکہ اس پر جو ہے تو معصیت کا اور ظلمت کا اثر آ گیا ہے. اور یہ کچھ چیزیں جو ہے ارادی ہوتی ہیں, آپ ارادے سے کریں تو کوئی روک نہیں سکتا کرنے سے, اور نہ کریں تو جبری کرا نہیں سکتا آپ. سچ بات ہے, کسی عورت پر کوئی آدمی ہاتھ ڈال رہا ہو اور وہ جان دینے کی نیت کر لے اور مقابلہ کرے, تو اس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ وزیر صاحب, ایسے موقع پر تو جان دینے تک کوشش کرنے کا حکم ہے نا. ہاں جی, حکم یہ ہے کہ جان دینے تک کوشش کرے گا, اگر آدمی کا ہوش و آواز ختم ہو گئے, بے ہوشی تاری ہو گئی, تو پھر اس کے بعد معذور ہو گیا, ورنہ جان دینے کی حد تک آدمی تک وہ دو کوشش کرے گا. ہاں جی, سبحان اللہ, کہ جب اس قسمت پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, تو یہ جو ہے جان دینے کی حد تک کوشش کرے گا. ہم تو ایسے ہتھیار ڈال دیتے ہیں, تھوڑا سے مزے کے لیے گناہ ہو گیا, کیسے ہو گیا جی, تو مر نہیں رہا تھا کیا, تو اسے گناہ ہو رہا تھا. سخت سردی میں جب گناہ کا جذبہ تاری ہو, تو ایک شلوار قمیص میں اپنے آپ کو باہر کھڑا کرنا, ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ٹٹرے اور کانپے اور دانت بجیں, تو پھر اپنے نفس سے پوچھ, اپنے اس بچے سے نکال دے, یا اس بیا خیال کی. اس طرح طالب علم کا واقعہ ہے کہ بادشاہ شکار کے لیے گیا اور سخت طوفان میں گر گیا, ایسا طوفان کہ اس کا سارا لشکر, شکاری خاندان تتر بتر ہو گئے, بچے بھی ساتھ گئے ہوئے تھے, بیٹی کسی کو کسی کا کچھ پتہ نہیں ہے. وہ طوفان میں بیٹی بھاگتی ہوئی, ایک جھونپڑا اس کو نظر آیا, اس پہ جب داخل ہوئی دیکھا کہ طالب علم کتاب پڑھ رہا ہے, اور وہی پناہ کی جگہ تھی بیٹھ کے. تھوڑی دیر کے بعد طالب علم نے چراغ پر اپنی انگلی سے رکھ دی, انگلی جلی تو اس نے پیچھے کر, پھر کچھ دیر گزری, پھر اس نے انگلی رکھی, پھر پیچھے کر دی. ساری رات یہ عمل جاری رہا, صبح طوفان تھما, سب لوگوں کو جمع کیا, بادشاہ کی بیٹی کو نکالا گیا اور اس کو اطلاع دی کہ آپ کی بیٹی اس طرح ایک جھونپڑے سے نکلی, وہاں پر ایک طالب علم تھا, وہاں سے نکلی ہے, یہ وہاں پر تھی رات سے. تو نے کہا کہ طالب علم کو فوراً اس کو سر اس کا اڑا دو, اس کو ختم کر دو تاکہ کوئی وہ کوئی چرچا کوئی ثبوت کوئی باقی نہ رہے. لڑکی کو پتہ چلا کہ طالب علم کا سر کاٹ رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ مجھے اس سے ایک سوال کرنے دیں, اس کے بعد بے شک پھر آپ کا سر اڑا دیں. اس کو لایا گیا, اس نے کہا کہ تو رات کو چراغ پر اپنی انگلی کو رکھ رہا تھا اور جب جلدی سے پیچھے کر لیتا تھا اور یہ کئی بات ہم نے کیا, یہ کیا بات تھی؟ اس نے کہا کہ مجھے نفس نے اور شیطان نے ترغیب دی, اور اس نے کہا دیکھیں اب اس میں جمال ہے, تنہائی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اب کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ وہ کہتے اس پر جو ہے تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ذرا تو اس چراغ کی آگ پر اپنی انگلی کو رکھ, اگر اس کو برداشت کر سکتا ہے تو دوزخ کی آگ کو بھی برداشت کرے گا, اور نہیں کر سکتا تو سوچ لے. کہ جب میں نے انگلی کو رکھا مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے انگلی پیچھے کرنی پڑی اور میرا اندر کا جو خیال تھا زائل ہو گیا. پھر جب تکلیف کم ہوئی تو پھر خیال طاری ہو گیا. پھر میں نے انگلی کو جلایا پھر خیال زائل ہو گیا. اس نے کہا اس طرح کرتے کرتے کرتے کرتے اللہ پاک کا فضل ہوا اور اللہ پاک نے مجھے گناہ سے محفوظ کر لیا اور رات میری گزر گئی. تو اس وقت بادشاہ کو وہ خیال ہوا کہ تو قتل کرنے کے قابل نہیں ہے, انعام کے قابل آدمی ہے, انعام کے قابل آدمی. ہم جو ہے ہم نے نفس کے ساتھ سلکھی ہوئی ہے اور اس کا اپنا ساتھی اور دوست بنایا ہوا ہے, ذرا سی ترغیب دیتا ہے بس ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں. امداد صاحب, یہ امداد صاحب کے نہیں ہے, یہ بفر میں ایک بالکل ہموار زمین میں قبر کھودی گئی تھی, اس میں 13-14 سال کی لڑکی صحیح سالم نکلی تھی جبکہ قبر کا نشان بھی نہیں تھا. یاد ہے واقعہ آپ آپ کو؟ نہیں یاد سنایا مجھے سی نہیں ہے, وہ خود نہیں یاد کیا ان کو, اس کے فیلڈ کی بات تھی نہیں, ہمارے فیلڈ کی بات تھی, ہم نے محفوظ رکھی ہوئی. ہموار زمین تھی, بہت بڑا قبرستان ہے زمانوں کا, 400-500 سال پرانا قبرستان ہے, ہموار زمین تھی, اس میں قبر کھو دی گئی, نیچے 12-13 سال کی لڑکی صحیح سال ہم نے. تو لوگ پوچھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں, پوچھا بوڑھا آدمی کا صحیح سال کا آدمی ہے, اس نے کہا ہو ہو دا ماتا یاد دا دا پلانے بچے دا چلے سرور رتلے وا ول تالکان راغل یا غستلا عہدے دا سے مقابلہ کرو چاہے شہید شی ہوا پکے دا گلا دا بیا چلتے مشران تھا پوسو کا بیا بتا تو یاد کی اس کو ایک بار للا وغیرہ کو سان کسان ہو وفات تھی اس کو بیا سوکھ نہ سوکھ بگی پکی 80 سال والا بسو گورے جی 80-85 سال والا کوئی ہو تو اس کو دیکھو گے کیا کہ یہ وہ بچی ہے کہ ایسا مقابلہ کیا تھا کہ جان دے دی تھی تو اس پر اس کی اس کو وہ شہادت کا مقام ہے کہ اس کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی ہے. یہ ہمارے ہاں نقشبندیہ سلسلہ تھا نا, ان آزاد کے ساتھ میرا بٹ نوٹنا ہوتا تھا نقشبندیہ, چونکہ توجہ دے کر کام کرتے ہیں نا, تو توجہ دینے پر صحت بعض اوقات توجہ دینے کے دو اثرات عجیب آتے ہیں, ایک صحت پر بھی اثر آتا ہے, دل کی قوت پر بھی اثر آتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ توجہ دینے کے دوران جب اگلے کے حال کو آدمی دھوتا ہے زائل کرتا ہے تو اس کا اثر اس پر بھی آتا ہے. تو پھر یہ مشائخ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ ہم جو ہے تو یہ کاملین حضرات آپس میں بیٹھ کر ذکر اذکار اور مجلس ہوں تاکہ یہ توجہ کرتے جو اثرات ہم پر آئے ہوئے ہیں وہ زائل ہوں. اور بعضوں کا کہتے ہیں کہ مثلا ایک سلسلہ چلانے والا شیخ ہے دوسرے کے پاس جا کر کچھ دن رہتا ہے کہ کام کرتے اس پر جو اثرات آئے ہیں وہ زائل ہوں, اور اگر اس کو نہ کریں تو پھر اپنی ذات کو نقصان ہو جاتا ہے. وہ ایک آدمی کا توجہ کرتے ہوئے پیپٹ کلسر میرا بلیڈ ہوا ہے نا, 3-4 دن ملینا پھر مجھے رہا ہے, پھر 21 دن جو ہے تو دوائی کھانی پڑی ہے, اس آدمی کا حال تو بدل گیا لیکن اپنا حال ہی ہو گیا. تو آج کل تو چاروں طرف معصیت کا بازار گرم ہے, ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل سے لے کر مجھے وہ ایک میرے ذریعے سے ایک رشتہ ہوا تھا پنجاب کے ایک پیر صاحب تھے دوبندی کی دیکھ اور جماعت میں بکر لگانے والے اور بھائی وزرواب صاحب کے خاص چیلوں میں سے. تو جو بچی شادی ہوئی تھی اس نے اور جو شکایتیں کی وہ تو علیحدہ تھیں ہی, اس نے ایک شکایت کی, اس نے کہا کہ اس کی بہو اور بیٹیاں جو ہیں وہ ہاف سلیوز والی کپڑوں میں پھرتی رہتی ہیں گھر میں. کہتے میں نے توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ خیر ہے تو اچھا لگتے ہیں پھرتے ہوئے. میں نے کہا آپ تربیت جس دارے میں تربیت کے لیے چل رہے ہیں اس پہ تربیت اتنی ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ جو آیت آئی ہوئی ہے تو اس کی کیا تشریح ہے, وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ وہ گھروں کے اندر رہتے ہوئے محرموں کے سامنے رہتے ہوئے یہ اوڑھنی جو ہے لپیٹے ہوئے وقت گزارا کریں چلا پھرا کریں. اور یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ دوسری آیت کہ جب یہ باہر نکلا کریں تو جلباب لے کر نکلا کریں. ہاں جی اوڑھنی کیا چیز ہے؟ اوڑھنی وہ چیز ہے کہ جو سر کے بال, کان, گردن, سینہ, کندھے ان کو چھپا لے ناف تک اس کا اثر آیا ہوا ہو. ہاں جی یہ تو اپنے بھائی باپ سب کے سامنے یہ پردہ ضروری ہے. اور باہر نکلیں یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ تو پھر جلباب لے کر نکلیں. جلباب وہ چادر ہے جو سارے بدن کو ایسے چھپا لے کہ کسی جگہ کا ابھار اور کسی جگہ کا اونچ نیچ جو ہے نظر نہ آ رہی ہو. میں کہا امیر صاحب ملکوں میں وقت لگانے کے لیے دوڑ رہے ہیں لیکن جو تربیت آخرت کے لحاظ سے ضروری ہے دین کی وہ تو علیحدہ چیز ہے. نہیں وہ تو بے نمازی کو سر و نمازی بنانا تو نہیں ہے نا, تو پورا دین ہے امیر صاحب, وہ تو پورا دین ہے. وہ قیدر صاحب سے پوچھا کہ آپ کا فلانا رشتہ دار سال لگا کر واپس آ گیا. اس نے کہا ماشاء اللہ آ گیا. نے کہا ہمارے والد صاحب کی وفات ہوئی تھی, ہم نے میراث تقسیم کی اور بہنوں کو ایسا دیا تو اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم بہنوں کو ایسا نہیں دیں گے. اس نے کہا میراث میں نہیں مانتا ہوں. میں نے کہا وہ سال لگانے سے جو تربیت ہوئی ہے تو اس کو اتنی اہم دینی بات جو کہ ایمان کفر کی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ حقیقت تو حقیقت آئی. تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ اب اس مریض کو جو ہے تو جو دو دوائیاں کھا رہا تھا ان دو دوائیوں سے کچھ گزارا تو ہو گیا ہے لیکن کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کے لیے تو اس کو پانچ دوائیوں کی ضرورت ہے. ہاں جی ٹوبرکلوسس میں کتنی دیتے ہیں سیر سر؟ آج کل تو پانچ شروع کرتے ہیں. پانچ دیتے ہیں نا پانچ. کہ پانچ دوائیاں ہوتی ہیں, پانچ دوائیاں نہ ہوں تو علاج نہیں ہوتا پورا. ہاں جی سچ بات ہے. تو اپنی فکر کرنی ہے کہ کم از کم کفر اسلام کا کی تمیز یہ ہمیں ہو جائے. ہاں جی اور معصیت اور اس کی جو ہے پتہ چل جائے آدمی کو کہ آدمی کوئی کبیرہ گناہ میں تو مبتلا نہیں ہو رہا. ہاں جی ایسی ترتیب پر تو نہیں کہ میں حرام میں مبتلا ہو رہا ہوں. ہاں جی اتنا تو پتہ ہونا چاہیے آدمی کو. لا الہ الا اللہ.